Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 stycznia, minęła 10. Krzysztof Cyglewski, zapraszam na serwis. Od rana na szczepienia przeciwko koronawirusowi zapisują się seniorzy powyżej 70 roku życia. Rząd planuje zmniejszenie liczby łóżek w szpitalach przeznaczonych dla chorych na COVID-19. Japonia dementuje doniesienia, jakoby Igrzyska Olimpijskie w Tokio przełożone na ten rok zostały odwołane. 60 tysięcy zgłoszeń tylko przez jedną minutę. Tak wyglądał początek zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 70 roku życia. Od rana zgłosić można się przez telefon, internet albo osobiście w punkcie szczepień. Najłatwiej zrobić to dzwoniąc pod numer 989. Drugim najwygodniejszym sposobem jest wejście na stronę internetową gov.pl/szczepimy się. Samemu albo przy wsparciu osoby bliskiej. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie wydaje się dla nas odpowiednie, możemy osobiście pójść do punktu szczepień. Niektóre przychodnie mogą same skontaktować się ze swoimi pacjentami. Na dziś Polska ma zapewnione dostawy ponad 3 milionów szczepionek do końca marca. Nieco ponad połowa przeznaczona jest dla pracowników służby zdrowia i pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Dla osób 70+ na ten moment pozostaje 1 200 000 wolnych terminów. Karol Surówka, Polskie Radio. Szczepienia seniorów ruszą w poniedziałek. Polska stara się o dodatkowe dostawy szczepionek w drugim kwartale. Największym wyzwaniem jest nie logistyka szczepień, ale dostawy, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. W programie pierwszym Polskiego Radia dodał, że Komisja Europejska finalizuje drugi kontrakt z firmą Pfizer i BioNTech. Stąd też działania dotyczące drugiego kontraktu, który w tej chwili jest finalizowany, którym mam nadzieję zapewni również dodatkowe szczepionki w drugim kwartale, bo ten pierwszy kwartał to niestety jest liczba już raczej przesądzona, mało prawdopodobne, żeby pojawiło się więcej szczepionek. Do tej pory w Polsce zaszczepiono prawie 600 tysięcy osób z grupy zero. Rząd planuje zmniejszenie liczby łóżek w szpitalach przeznaczonych dla chorych na COVID-19. Do końca stycznia ma to być 28 tysięcy, a w dalszej perspektywie 25 tysięcy, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W programie pierwszym Polskiego Radia wyjaśnił, że w ten sposób możliwe będzie zwiększenie dostępu do leczenia pacjentów z innymi chorobami. Chcemy te łóżka uwolnić, ponieważ polscy pacjenci nie chorują tylko na COVID, także na inne choroby, więc chcemy zwiększyć ten dostęp do pozostałych usług medycznych. Szczególnie, że no mamy w zapasie szpitale tymczasowe, które są w tej chwili puste i daj Boże, żeby one były w dalszym ciągu puste. Jeżeli będzie taka opcja, to je wykorzystamy, więc odmrażamy te łóżka covidowe dla pozostałej części pacjentów. W szpitalach jest 30,5 tysiąca łóżek dla pacjentów covidowych, zajętych jest niecałe 15 tysięcy. Już za pół godziny resort zdrowia poda najnowszy bilans zakażeń koronawirusem. Igrzyska olimpijskie w tym roku niezagrożone i odbędą się zgodnie z planem. Władze Japonii dementują doniesienia brytyjskiego dziennika The Times, jakoby zapadła decyzja o ich odwołaniu. Japonia zmaga się ze wzrostem zakażeń koronawirusem, a przełożenia lub odwołania igrzysk chce już 80% Japończyków. W ostatnich tygodniach, kiedy w wielu państwach, także w Japonii, ponownie wzrastały liczby zakażeń koronawirusem, pojawiały się spekulacje na temat konsekwencji kolejnych fal pandemii dla Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które powinny zostać przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Brytyjski The Times, powołując się na anonimowe źródła w japońskim rządzie, poinformował o planach odwołania przełożonych z ubiegłego roku tokijskich igrzysk. Według dziennika Tokio miałoby zgłosić swój akces do organizacji imprezy w 2032 roku. Tym doniesieniom zaprzeczyły władze Japonii, MKOL oraz lokalny komitet organizacyjny. Tymczasem według ostatnich sondaży aż 80% mieszkańców Japonii chce ponownego przełożenia lub odwołania igrzysk. W styczniu w Tokio odnotowano rekordową dzienną liczbę 2400 zakażeń koronawirusem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 158 lat temu wybuchło powstanie styczniowe, zryw przeciwko rosyjskiemu zaborcy. 22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy wydał manifest, w którym ogłosił się tymczasowym rządem i wezwał naród Polski, Litwy i Rusi do walki. W 1200 bitwach i potyczkach wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Powstanie, choć stłumione, wymusiło na Rosji pewne działania, które okazały się dla Polaków korzystne, mówi historyk profesor Radosław Żurawski-Welgrajewski. Władze rosyjskie zdecydowały się na przeprowadzenie reformy rolnej w guberniach zachodnich i w Królestwie Polskim właśnie na innych zasadach. Tu także własność ziemi

daje autobusy, motory wysoko. Z wysoka luka junak i junaka oko. Myślę spoko, na widok junaka przyszła mi do głowy historia taka. Na widok junaka historia taka. Senne lato, słońce i kwitnące kwiaty. Pośród kwiatów babcia, mama mego taty. Babcia jak aniołek, jak Ariana Grande. Dziadek na junaku i ma swoją bandę. Babcia miała lat zaledwie naście. Dziadek na junaku i wyglądał przaśnie. Lecz dla babci najpiękniejszy we wsi właśnie. Niech to dundel trzaśnie, babcia dziś nie zaśnie. Niech to dundel trzaśnie. Babcia dziś nie zaśnie. Dziadek na junaka wabi babcie, ale babcia myśli jakże wsiądę na junaka w samych kapciach. Dziadek porwał babcie, nie dla niego kosi łapci. Wziąłby babcie w kapciach czy bez kapci. Dolina pełna kwiatów, słodko pachnie babci. Dziadek wziął w ramiona piękną babcię bez kapci. Nie wywinie się dziadkowi babcia. W dolinie utonęła babcia, w dziadka wąsu w Szczecinie. Babcia w wąsu w Szczecinie nie przeminie. Tu w Muzeum Wspomnień w Szczecinie przez pokolenia przekaz czułości dla syna oczu radości. Historia pełna miłości. Dziadek na junaka wabi babcie, ale babcia myśli jakże wsiądę na junaka w samych kapciach. Dziadek porwał babcie, nie dla niego kosi łapci. Wziąłby babcie w kapciach czy bez kapci. Dolina pełna kwiatów, słodko pachnie babci. Dziadek wziął w ramiona piękną babcię bez kapci. Nie wywinie się dziadkowi babcia. W dolinie utonęła babcia, w dziadka wąsu w Szczecinie. Babcia w wąsu w Szczecinie. A przed nami pan Sułek. Nie będzie to tym razem typowy pan Sułek, tylko jeden z kilkunastu specjalnych odcinków tego słuchowiska pod nazwą Spotkania z przyrodą, które były faktycznie poświęcone przyrodzie. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczną czołówkę tego odcinka. Spotkania z przyrodą. Opowieść 11. Pod gruszą. W ogrodzie przed domem pani Elizy rośnie pokaźna grusza. Wyleguje się pod nią pan Sułek w każde ciepłe, późnowiosenne popołudnie. Pani Eliza dla wygody pana Sułka kupiła w sklepie sportowym hamak. Leży sobie pan Sułek w hamaku i rozmyśla. Pani Eliza natomiast sprząta, gotuje obiad i wykonuje inne, co pilniejsze, prace domowe. Jak tam, pani Elizo? Kartofle obrane? Obrane, panie Sułku. Zupa się gotuje? Tak, panie Sułku. Kiedy obiad? Dopiero jedliśmy śniadanie. A która to godzina? 12, panie Sułku. W południe? Tak, kocham pana. Co? Nie dosłyszałem słowo honoru. Powiedziałam, że kocham pana. Cicho. To znaczy głośniej. Nic nie słyszę. Kocham pana, panie Sułku. Cicho. Niech pani tak nie krzyczy, głuchy nie jestem. Poleżeć sobie spokojnie nie można. Stare tylko krzyki i wrzaski. Pójdę sobie. Nie, nie, niech pan nie odchodzi. Pójdę zaraz. Błagam pana, panie Sułku, niech pan mnie nie opuszcza. Jestem taka samotna i nieszczęśliwa. Przecież jeszcze jestem. Ale niedługo pójdę sobie, co tam? Oj, źle panu ze mną. No tak jakby, nudno. Wszystko robię tylko dla pana. Wiem, i co z tego? Wiem, że to dla pana mało znaczy. Panie Sułku. Co? Jak grusza zaowocuje, naje się pan gruszek. No wiem o tym, właśnie czeka. A to jeszcze nie prędko, dopiero jesienią. O tyle czasu to nie wytrzymam, mamy dopiero maj. A truskawki będą już w czerwcu. Naprawdę? Będą piękne, dojrzałe i słodkie. Zjemy wszystkie tylko we dwoje. A ile ich będzie? Tak cirka? Cirka około 100 kilo. A kiedy dojrzeją? Mówiłam, w połowie czerwca, kocham pana. Cicho, 100 kilo mówi pani. Tak. Zostaje. Och, najdroższy, najukochańszy, najpiękniejszy, panie Sułku. Tego właśnie nie lubię. Czego? Takiego ględzenia. Pójdę, jak pani nie przestanie. A postaram się opanować. Kiedy jednak patrzę na pana, nie przychodzi mi to łatwo. No wiem o tym. Niejedna koleżanka ze szkoły mi to mówi codziennie. Nie lubię tych koleżanek pana ze szkoły, smarkuje. Co pani powiedziała? Niech pani to powtórzy. Przepraszam, panie Sułku, zdenerwowałam się, przepraszam. Radzę pani trzymać język za zębami, pani Elizo. Smarkule, a ja smarkać może, tak? A skąd? Nic podobnego nie miałam na myśli. Pan jest stary, panie Sułku. No już dobrze. Nie dorównuje pani wiekiem nawet w połowie, pani Elizo, ale to jeszcze nie powód, żeby nazywać mnie smarkaczem. Nie nazwałam tak pana. No pani nie, racja. Ktoś pana nazwał smarkaczem, panie Sułku? Tak. Jak on śmiał? Niech mi pan powie, kto to taki. To była kobieta. Gdzie to się stało i kiedy, panie Sułku? Niech mi pan powie wszystko. Narzeczonej pan może wszystko mówić. Jakiej narzeczonej? Narzeczonej? To znaczy mi? Prawda, zapomniałem. Nazwała mnie tak cioskarka z kiosku ruchu. Jak do tego doszło, panie Sułku? To oburzające. No powiedziała, że takim smarkaczom jak ja nie sprzeda nigdy papierosów. Teraz nie mam co palić. A kupię panu, mnie sprzeda. Pani tak. Wygląda pani dokładnie na swój wiek. Panie Sułku. Co? Boże. Boże, co pani wyprawia? Ma pani różę w zębach. Po co? Podobam się panu tak z tą różą? Nie za bardzo, słowo honoru. Co pani zamierza, pani Elizo? Kto wie? Może chce pana po prostu troszeczkę ostrzałomić? No fakt! Trochę mi niedobrze. Zaraz zrobi się panu lepiej. Spójrz na mnie, panie... Mój panie Sułku. No patrzę właśnie. I co? No nic. Nic, a nic z tego nie rozumiem. Niech pan weźmie mnie za ręce, mnie. Niech pan popatrzy mi w oczy, co pan w nich... Nic, a nic, słowo honoru. Nic? Ciekawe, a teraz? Boże, święty, pani Elizo, co pani wyprawia najlepszego? Hamak się urwie. Jest mocny jak pan, panie Sułku. Wiem, pani mnie chce pocałować. O, właśnie musi dojść między nami do tego. Ja nie chcę, nie lubię tego, pani Elizo. Błagam panią, niech pani tego nie robi. A dlaczego, panie Sułku? Jestem na to za młody. Oddam sprawę do sądu. Więc dobrze. Poczekam na pana kilka lat. O Jezu. Cicho. Dobrze. Jestem cicho. Nie mówię nic. Tylko ptaki śpiewają. Wiem. Gąsiorki, potrzeszczecz, nadele makolągły, szczegóły i przepiórki. To dla pana wpuszczałam do mojego ogrodu tych wszystkich ptaków. Pani Elizo. Słucham pana, panie Sułku. Dobrze mi w tym hamaku. Tak? No tylko trochę buja. Wiatru przecież nie ma. No właśnie, a buja. Jak na morzu, słowo honoru. Oho, bardzo silnie zaczyna bujać. Oj, o rany, lecę! O, Boże, panie Sułku, żyje pan? Oje. Zagadkowe bujanie się hamaka, które doprowadziło w efekcie do bolesnego upadku pana Sułka, wyjaśnia fakt, że o ile jeden koniec hamaka zaczepiony było 5 groszy, o tyle drugi koniec zaczepiła pani Eliza o gajowego Maruchę, który właśnie postanowił pójść do domu. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do Akademii Rozrywki. To był Marian Kowalski, piosenka o kontakcie z przyrodą. No, w zimie może być z tym problem. Zamiast saren w lesie można spotkać co najwyżej bałwana. No, nie wspominając o trawie. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Rozmowy z polskimi misjonarzami na Nowej Gwinei dostarczają naprawdę niezwykłych wrażeń. Na przykład te z księdzem Bogdanem, już na pierwszy rzut oka wyglądającym na egzotyczne skrzyżowanie komandosa ze świętym Franciszkiem. Silny, odważny, a zarazem niezwykle łagodny i ciepły. Kiedy mówi o swoich parafianach dzikusach, najczęściej używanym słowem są dobrzy ludzie, mimo że nie brak wśród nich uczestników walk plemiennych, którzy niejedno mają na sumieniu. Czuję się u niego autentyczną troskę i miłość, jak u pierwszych chrześcijan. Do swych parafii rozsianych w puszczy, obejmujących niesłychanie rozległy teren, musi jechać wiele godzin motorem, a następnie iść 20 godzin z plecakiem przez góry. W efekcie stale jest w drodze. Pieszo pokonuje setki kilometrów, żywiąc się tym, co otrzyma od tubylców. Ci pobudowali dla niego małe bushhausy, w których może się przespać. 6 razy zapadał już na malarię, 2 razy na dengę, ale nie ma czasu chorować. Miejscowa dieta, jak twierdzi, jest najlepszym lekarstwem. W nabożeństwach pomagają mu miejscowi katecheci, tłumaczący homilię z Pidgin English na miejscowe narzecza. No ale jak z rozmową wymagającą kontaktu osobistego? Co ze spowiedzią, pytam. Bogdan tylko się uśmiecha. Większość zna przynajmniej liczebniki, a w najgorszym razie może pokazać na palcach. 5, 3 razy. 6, 10 razy. Najważniejsze, że udaje się krzewić wśród nich miłosierdzie. Dzień, w którym mój podopieczny zdecydował się odstąpić od rodowej zemsty na bliźnim, który zabił mu krewnego, był najwspanialszym dniem mojego życia jako kapłana. Opowiada jeszcze o innej historii. Gdzieś w interiorze udało mu się odkryć wioskę, do której nie dotarła cywilizacja. Nie znali jej nawet politycy, dostarczający helikopterami urny wyborcze do każdego zakątka. Obserwowałem ich przez lornetkę. Prawdziwe Boże dzieci, nieświadome istnienia świata wokół nich. Miałem ogromną ochotę zejść tam na dół, ale poniechałem. Dlaczego? Odpowiedzialność. Zburzyłbym ich świat, a co dałbym w zamian? Nie miałbym szans na stałą duszpasterską opiekę. Jeśli działają w zgodzie z własnymi regułami, nasz Bóg ich nie potępi.

Witam Państwa serdecznie w naszym magazynie motoryzacyjnym. Mimo, że to dopiero nasze pierwsze spotkanie, dziękujemy serdecznie za liczne listy z wyrazami uznania. Dowodzi to niezbicie, jak bardzo ten magazyn jest potrzebny na naszej antenie. W listach pytacie Państwo często o różne sprawy związane z motoryzacją i słusznie, gdyż właśnie jesteśmy po to, by na te pytania odpowiadać. Nie da się ukryć, iż od momentu, gdy zrobiło się zimno, zaczęły się kłopoty związane z rozruchem zimnych silników. Podchodzę do jednego z wrocławian, który najwyraźniej ma kłopoty z uruchomieniem swojego pojazdu. Dzień dobry panu. Czego? Co jest? O co się rozchodzi? Jak zauważyłem, ma pan kłopoty z uruchomieniem swego auta. Jaka to marka? Zaraz sprawdzę. Chyba Fiat. Chyba. Żartowni z pana. No jasne, że to Fiat. Tu uwaga dla wszystkich zmotoryzowanych, że zasadniczym elementem zapewniającym sprawny rozruch jest dokładnie naładowany akumulator. Najlepiej akumulator na noc zabrać do domu i dokładnie naładować. Czy ładował pan tej nocy? Pewnie, gdzieś do drugiej. Oj, to chyba za krótko. Za krótko znalazł się Schwarzenegger. Potrzymaj pan tu lepiej. Co mam potrzymać, proszę pana? No te przewody przy stacyjce. Oj, widzę, że ma pan niesprawną stacyjkę. I tu druga uwaga dla wszystkich zmotoryzowanych, że sprawna stacyjka jest ważnym elementem udanego rozruchu. Dobra, no trzymaj pan. No trzymam, no. Poszło. Cześć, frajerze. Panie, co? Nie widział pan tu przypadkiem takiego fioletowego malucha? Co? Nie, chyba nie. Ludzie, policja, pomocy, proszę ludzie. Państwa, musimy już kończyć nasze pierwsze wydanie magazynu motoryzacyjnego, bo robi się nieciekawy, pomimo tego, że rozruch był udany. Do usłyszenia. Nami noc w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka Pucio. Jesteś pyta w czasach w tych góralskich lasach, w propiekach słodeszych opalaty się. Orkiestra przygrywa sykocznego begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię ta panna Krysia. Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Short jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka Pucio. Jesteś pyta w czasach w tych góralskich lasach, w propieciach słodecznych opalaty się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio! Bucio! Jesteś pytaw czasa w tych góralskich lasach. Wojciech Młynarski, jesteśmy na wczasach. Tych promieni słonecznych bardzo brakuje, zwłaszcza zimą, dlatego odrobinę tego słoneczka przesyłam państwu za pomocą piosenki. A przed nami spotkanie z fachowcami, Jonasz Kofta i Stefan Friedman, a zaraz potem piosenka w wykonaniu Marii Koterbskiej. Słucham panów. Pytaj się, docent. Czy to księdza Piotrowina 18, mieszkania 7? Tak, to ten adres. Pytaj się, docent, gdzie brychło. Majster pyta, gdzie nawaliło. Przepraszam, nie rozumiem. A co miało nawalić, za przeproszeniem? Wszystko! Znaczy co? Wszystko, co działa. Proszę pana, kaloryfery, piecyk gazowy, kuchenka, armatura. Elektryka! Elektryczność, właśnie, majster. Ale panowie, wszystko działa wyśmienicie. Wydawa mu się. Proszę? Majster poddaje wątpliwość pańską znajomość pracy i działania wyżej wymienionych urządzeń. No jakże to? Przecież korzystam i do tej pory... Docent! To naprawdę... No! A obetnij tę ściankę! O te. Tak, panie majster. Co ty o niej sądzisz? Nie podoba mi się, panie majster. Ale dlaczego? Dlaczego się panu nie podoba? To jest świetna ściana, proszę pana, i bardzo ustawna. Proszę spojrzeć, ile na niej wisi różnych pamiątek. A dlaczego ona ci się nie podoba, docent? Bo ona mi, panie majster, wygląda na taką, która kryje... Kryje, no... Śmiało, śmiało, docent. Czegoś cię tam chyba nauczyli na uniwerku, no. Jakby kryła tę, tak. Skorozjowaną rulę. I będą z ciebie ludzie, docent, bo masz rację, gołąbku. Zaraz, jak to, panowie, to w ścianie jest przerdzewiała rura? Powiedz mu, docent, co by było, gdybyśmy się w porę nie zjawili? No pierdyknęłaby, no już. Właśnie, eksplodowała w miejscu przeżartym utlenianiem metalu, tak zwaną korozją, powodując straty niewspółmierne do kosztów, jakie pan poniesie, wypłacając nam... O sześciu, docent. Śmieszną kwotę za fachową pomoc i pracę. O sześciu mówiłeś? Siemno. Powiedz mu o sześciu i podaj narzędzia. Bieram się za robotę, bo klient poważny i sympatyczny i nie można mu brudzić. Panowie, ja właśnie spodziewam się gości, więc właśnie, żeby nie brudzić, jak sam pan mówił, to może przy okazji. Przy okazji? Jak pół domu wyleci, a resztę zaleje, nie, docent? A dlaczego? Bo w tej rurze człowieku, jak panu wiadomo, czy może jednakowoż nie, idzie sobie, proszę, jak kogo gaz na pół z wodą. W jednej rurze? To dlaczego tak? Powiedz mu, docent. Dla oszczędności. No, powiedz mu o szczęściu i dawaj mysł. Jak kujemy, panie majster? Na rozum czy na wyrywkę? Spróbujemy na sztukankę. Się robi, panie majster. Zaraz, panowie, co wy? Ściany chcecie dewastować? To jest wandalizm. To jest wandalizm. Ale to jest trajluje, nie, docent? Okropnie, panie majster, okropnie. Panowie, to jest barbarzyństwo. To jest wbrew prawu i ja się poskarżę. Już nie można słuchać tego trajlowania, panie majster, nie można. Nie można! Pomóż mu, docent, zatrzasnąć się w waterklo. O, tak jest, panie będzie majster. Najlepiej. Nie, co? Proszę, nie ruszaj mnie! Halo, panie! Pieprzówka zostaje! Tak jest. Dobra. Ja was poznam. Dobrze. Wszędzie was poznam. Zapłacicie mi. My? Mi. My mu. Tak, by mi. Ojej, ale trajluje, no. Zamknąć go dobrze. Tak, panie majster, z drugiej strony sam się zamknął. Strasznie trajlował, nie? Okrutnie, okrutnie. Zamknąłeś trajlusia w zajezdni. Tak jest, panie majster, tak jest. A nie, to niedobrze. Dlaczego? Bo ty musisz mu koniecznie powiedzieć o szczęściu. A pójdę i mu powiem. Ale powiedz mu przez drzwi, bo jak otworzysz, to znowu zacznie trajlować. Tak, ja idę, panie majster, idę. Idź, dziecino, idź, a ja przez ten czas spróbuję na sztukankę. Jest tam bank, chwileczkę, spokojnie. Teraz będzie bajka, chwilkę, no. Dawno, dawno temu za górami, za lasami był mądry król, który postanowił poszukać szczęścia. Wybrał się w drogę, nie było go 7 dni i 7 wiosek. Szukam szczęścia po świecie. Już wydawało się, że znalazł, ale po chwili okazywało się, że to nie jest szczęściem, co mu się przed chwilą wydawało. Ja cię poznam! Uspokój się panu. Minęło 7 lat i 7 jesieni. Aż powrócił król do zamku. A radość była ogromna. Każe król zwać wszystkich poddanych i przyjaciół. A kiedy stanęli przed nim, rozpoczął opowieść o szczęściu. Ja się poskarżę! Stojnie, nie nerwowo, jeszcze nie koniec. No. Pewnego razu, gdy szedł zakurzonym gościńcem, pociął sobie trzewik ostrym kamieniem. Czym? Kamieniem! No co ty kamieniem? Wypuść mnie pan stąd! Chwileczkę, bajka, no! Szedł do najbliższej chatynki, gdzie ujrzał piękną dziewczynę, co nie umiała zreperować trzewika, ale za to dała mu szczęście. Co mu dała? Szczęście mu dała, no! Patrz. Rado król stwierdził, że szczęście zniknęło wraz z pokrajanym ptakiem kurą. Czym? Kurą, ptakiem! Taki symbol! Nie pożegnawszy się, ruszył... Nie pożegnawszy się, ruszył w dalszą drogę. Szło mu się bardzo źle. Goła noga, poraniona, bolała, trzewik spadał, a iść trzeba było. I wtedy spotkał kupca. Kupiec nie umiał mu zreperować buta, ale dał mu kubek wody. Co mu dał? Co mu... Wody mu dał kupiec, bo nie umiał buta zreperować. No. Poczuł się... Może powtórzyć kawałek, bo nie dosłyszałem? Chwileczkę, będę mówił głośniej. Poczuł się król szczęśliwy. Ale kiedy zaspokoił pragnienie, szczęście prysło, a iść trzeba było. I szedł, szedł, szedł kulejąc. Ciągnął za sobą zmęczoną nogę i wtedy spotkał człowieka, zwykłego albo i niezwykłego. Był to... Uwaga, teraz jest najważniejsze. Był to fachowiec, który naprawił mu trzewik. Szczęście... Chwileczkę, nie nerwowo, jak nie nerwowe, strasznie. Szczęśliwy król zawrócił z powrotem do zamku. Już nie szukał szczęścia. Stwierdził, że prawdziwe szczęście to spotkać na swej drodze prawdziwego fachowca, a jeszcze lepiej dwóch. Och, ale się zmachałem. Co robi trajluś? Płacze. A, nie mówiłem? Mówiłem. No, dawaj, docent, wysztukałem. O, tu rozwalamy. I ja, uwaga. Ja podtrzymam. Hej, raz, hej, raz. No, ale... Kuj, docent, kuj. Sypie to. Kuj, docent, będą z siebie ludzie, no. Panie majster, jaka to ściana? Ślepa, gołąbku, ślepa. Na przewód kominowy. No, kuj, kuj, docent, nie teoretyzuj, no. Jak pan myśli, ile cegien ma ta ściana? Na ze dwiema, gołąbku. Kuj, kuj, kuj. A coś nie widać tej rury? Nie widać, bo za mały kapujesz mnie otwór. Wbijamy się głębiej. No to mocniej. No! No to mocniej. I pa! O cholera, panie majster. Przeleciało na drugą stronę. To komin? A nie widzisz? Nie widzisz, docent? Co? Jak to co? Kominiarz! O rany! Kominiarz przewodził. Panie, co pan tu robi? Jak pragnę profesury. Życzenia noworoczne będzie pan składał? Ja wam dam życzenia. Ja wam dam kominiarza. Ja wam dam O rany, panie majster, przebiliśmy się nie do komina, tylko do klienta. Nie, premiera. Więc wszyscy wraz kochają nas, szampanem częstują w kielichach, bo każdy wie kolanko i zlew się trzy razy w miesiącu zatyka. Od nagłych szkód nasz ciężki trud ochrania wasz żywot powszedni i duma w nas się pali jak gaz, że umiemy być ludziom potrzebni. Bo jak człowiek ma pach w rękach, to nie pęka o swój los, a gruba rura, szyba cienka, każdy fach poprzez fach bierze wprost. I szpucha w puchę goni, a tych much jest więcej niż much. Nie zbastuje, może być po nim fachowiec, to tylko człowiek. Chyba, żeby było, było ich dwóch. Czego trzeba, by nie mądry przemoc styk. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Wiruje wszystko w rytmie cza, cza. Ty jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe, migoce płomień w rytmie cza, cza. Pulsują skronie w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Nie wiadomo, czego trzeba, by nie mądry przemóc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Wiruje wszystko w rytmie cza, cza. Gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe, goce płomień w rytmie cza, cza. Pulsują skronie w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Miłości szuka w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Maria Koterska, Serduszko puka w rytmie cza, cza. A my powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Przed nami kabaret Kaczka pchnięta nożem, sketch pod tytułem Dziadek. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia w wykonaniu zespołu Czerwony Tulipan. Łukasz Szwed kłania się państwu. A ty co tak cały dzień bujasz się w tym fotelu? Kolejny w panelach porobisz. Po pierwsze, te panele są namalowane na linoleum, a po drugie to mam doła, bo myślę sobie, jakim to ja będę dziadkiem. Że co proszę? Masz 30 lat i ledwie żeś się o ojcostwo wystarał, a już o wnukach myślisz? Bo widzisz, jak doczekam wnuków, to stuknie mi 70, a co ja dla nich będę miał? Kochanie, ja rozumiem, ZUS, wiadomo, ale musimy wierzyć w drugi i trzeci filar. Ale nie chodzi o pieniądze, akcje czy monety z wędrownym sokołem. To o czym ty mówisz? Mój dziadek to miał dla mnie atrakcyjną ofertę. Widział Piłsudskiego z 16 metrów, był ułanem od 38. Czołg, rozumiesz, niemiecki szablą popsuł. W partyzantce mostów się naniszczył. Cały pamiętny sierpień na styropianie przespał. Miał gramofon na korbę. Krowę potrafił normalnie rękami wydoić. A ja co? Jak to co? No co, co? Dziadku, a kim ty byłeś? Socjologiem, wnusiu. I czym się zajmowałeś, dziadku? Badałem zmiany struktury społecznej po transformacji ustrojowej. Przecież po czymś takim to on się w ogóle w przedszkolu nie przyzna, że ma dziadka, laurki mi nie zrobi, nie zaśpiewa dziadku, drogi dziadku. To o mnie jako babci też nic ciekawego nie powie, bo co, nauczycielka? Ani krowy nie doje, ani nic. Ale ty masz inne możliwości. Na 12-tysięcznej demonstracji byłaś. Może matur nie poprzeprowadzasz. A poza tym w ostateczności zrobisz takiemu wnukowi w dzieciństwie kultowego weka z powidłem albo drożdżowe i masz go w garści. A ja, nawet jak się nadarzyła okazja w stanie wojennym, to miałem 4 latka i choćby raz pałą nie dostałem. Ba, jak zomowiec tatę kontrolował, to mi dał cukierka. Przecież tego wnukowi nie powiem, chyba że mi IPN to wyciągnie. Przesadzasz. Nie przesadzam, kochanie. No co ma do zaoferowania wnukowi dziadek żyjący w stabilnej demokracji rynkowej, w strefie Schengen, pod osłoną NATO i co gorsza, za chwilę tarczy antyrakietowej? Że potrafię Excela obsługiwać? Że miałem komputer ZX Spectrum z 48 kilobajtami pamięci całkowitej, a potem Atari 64? Dla takiego wnuka to będzie mniej wiarygodne niż zalanie Atlantydy. No to faktycznie, rób coś. Ta, rób, niby co? Nie wiem, wysuń jakieś żądania płacowe, w rozpudzie się pod sosną podwieź, zapisz się do antyglobalistów, szczyt G7 zbojkotuj, o, nowa edycja baru ma być, idź się wylansuj, chociaż tak, żeby na ploty.pl było zdjęcie z komórki, jak kupujesz pieczarki. Tak mówisz? No tak. To dobra, spróbuję, ale słuchaj, gdybym nie podołał, niech przynajmniej z ojca będą miały wnuki pociechę. Co ty zamierzasz? Poślemy syna na studia do Mińska, załatwię mu staż w Iranie, a od gimnazjum to niech działa w jakiejś młodzieżówce partyjnej i to najlepiej nielegalnej. Same, miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Ucieczka. Chcesz zapomnieć o nas choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Przedawnione, wszystko im jedno dokąd.